بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتم، تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتم، تو باید بسازی با من. تو باید مثل بیابون درد انتظار بدونی، ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی. تو باید مثل یه ریشه پای این ساقه بشینی، زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی. برای در به دری هم تو میتونی خونه باشی، برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن، تو باید بسازی با من. من میخواستم توی دستات برسم به اوج خواستن، ای تنت خاک شکفتن، نگیرین بهارو از من. اگه مثل حرف گنگم بگو ناگفته نمونم، اگه روشنم مثل آب گل نکن بذار بخونم بخونم. من یه قصر قصه ساختم روی ابرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلالم. بذار پیش تو از اون قصر شعر نقره‌ای بخونم، ذوق کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن، تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن، کی میشه بسازی با من. کی میشه بسازی با من؟